yrittänyt kuunnella pysäkillä suudella katso sun sarjoja. Mut ei kräkätyä kodissa, ei ole enää mistä ammentaa. Jos on sata ongelmaa, se liikaa. Tee yhtään oikeeta.